الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت بیان کرنے کے لیے مجھ سے آپ حضرات کا مسلسل اصرار اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ جاننے کا آپ کا حد سے بڑھا ہوا اشتیاق ایسا تھا کہ مجھے مجبور ہونا پڑا کہ اب ان کی سیرت بیان کر ہی دی جائے. سو آج سے ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا آغاز کر رہے ہیں. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتابیں بہت کم لکھی گئی ہیں. وجہ یہ ہے کہ علماء متقدمین نے ان کے بارے میں متاخرین کے لیے مواد بہت کم چھوڑا ہے. اور اس کمی مواد کی وجہ سے متاخرین نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پر تفصیل سے روشنی نہیں ڈالی ہے. حالانکہ طلب یہ چاہتی ہے کہ آفتاب رسالت کے اس کرن کے خد و خال کو مفصل بیان کیا جاتا ہے, کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کے حالات کے تقاضے بہت ہی وسیع ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ محیط میں شناوری کرنے یعنی تاریخ کے سمندر میں غوطہ زنی کرنے کے بعد بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن مکمل ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے. کسی رسالے, کسی تقریر, کسی واعظ, کسی میگزین, کسی پمفلیٹ اور کسی کتابچے کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک لفظ بھی نظر آیا تو میری متجسس نگاہوں نے فوراً اس طرف اپنی توجہ خاص کی اور ان باتوں کو وہاں سے لے لیا. گویا لخت لخت میں نے ایک مواد جمع کیا ہے اور یہ جگہ جگہ سے تھوڑا تھوڑا سا جمع کیا ہوا مواد میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی جرات کر رہا ہوں. شاید مواد کے اس خاکے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک ایسا خاکہ آ جائے جس سے یہ ہستی ہمارے سامنے مکمل واضح اور روشن ہو جائے. یہ حبشہ کے ہیں. یہ ملک بر اعظم افریقہ کے جنوب میں ہے. بر اعظم افریقہ کے جنوب میں یہ ملک واقع ہے. جسے حبشہ کہا جاتا ہے، جہاں کے یہ رہنے والے ہیں۔ حالانکہ یہ ملک بر اعظم افریقہ کا دھڑکتا ہوا دل ہے، پھر بھی ہمیشہ سے، تاریخ کے ایک لمبے دور سے، یہ ملک ہمیشہ گمنامی، جہالت اور تاریکی کی گرد میں لپٹا رہا ہے۔ معاشی اور اجتماعی لحاظ سے بہت پسماندہ اور بہت بیکورڈ ملک رہا ہے۔ لیکن عقیدہ تو ان کا وہی تھا جو افریقہ کے دیگر علاقوں میں بسنے والے لوگوں کا تھا، یعنی فطرت کے مظاہر کی پرستش اور ان کی عبادت۔ گویا حبشہ والے بھی بت پرست تھے، فطرت کے مختلف مظاہر کی پرستش کیا کرتے تھے، بت پرستی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ لیکن بعد میں عیسائی مبلغین نے جب دین مسیحیت کو ان کے درمیان پھیلانا شروع کیا تو حبشہ کی اکثر تعداد دین مسیحیت میں داخل ہو گئی، اور ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچی کہ حبشہ کا جو حکمراں تھا، بادشاہ جسے ہم نجاشی کے نام سے جانتے ہیں، جن کا اصلی نام اسحمہ تھا، الف صاد ہے میم چھوٹی ہے اسحمہ، اس نے بھی دین عیسائیت کو قبول کر لیا۔ ابتدائے اسلام کے وقت جب مدینہ سے لوگوں نے مکہ سے پہلی ہجرت کی ہے تو اسی ملک میں پہنچے ہیں، اس وقت یہ بادشاہ وہاں موجود تھا اور دین عیسائیت کا پیرو تھا۔ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ وہی ہیں کہ بخاری شریف میں جن کے بارے میں روایت آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ایک بھائی کا حبشہ میں انتقال ہو گیا ہے، چلو ان کی نماز غائبانہ پڑھو۔ یہ وہی ہستی ہیں، یہ وہی شخصیت۔ دین عیسائیت نے حبشہ کے کالے کلوٹے لوگوں کو، سیاہ فام لوگوں کو، ایک عقیدہ تو دے دیا، لیکن ان سیاہ فام لوگوں کو یہ لوگ وہ مقام نہ دے سکے، یا یہ دین عیسائیت ان کو وہ مقام نہ عطا کر سکی جو ان کو انسانیت کے شرف سے ہم کنار کرتا۔ یہ بیچارے جہاں تھے وہیں رہے، بلکہ دین عیسائیت نے تو انہیں بزدل بنا دیا، ان کے اندر سے ان کی خودداری نکال پھینکی، ان کے اندر جو خود حفاظتی کا جذبہ تھا اس جذبے کو انہوں نے تھپک تھپک کر کے سلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دور اور نزدیک کے سفید فام گوری چمڑی والے انگریز اور عیسائی غاصب اور ڈاکو اور بے رحم اور سنگ دل لوگوں نے ان کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا، اور ان کو پکڑ پکڑ کر کے دنیا کی بڑی بڑی منڈیوں اور بازاروں میں لے جاتے، اور جانوروں اور بھیڑ بکریوں کی طرح ان کا مول بھاؤ ہوتا اور ان کی خرید و فروخت عمل میں آتی، اور یہ مظلوم مخلوق حبشہ کے کالے کلوٹے لوگ، سیدھے سادے بے بس لوگ، کمزور لوگ، یہ ایک رئیس کی حرم سرا سے نکل کر دست بدست دیگرے بار بار بیچی اور خریدی جاتی رہی۔ سے جینے کا حق چھین لیا گیا تھا۔ آزادی جو ایک انسان کا پیدائشی حق ہوتی ہے، یہ پیدائشی حق ان سے چھین لیا گیا تھا۔ یورپ کے بڑے بڑے لوگ اور گوری چمڑی والوں نے اپنے نسلی غرور اور امتیاز کی وجہ سے ان آزاد انسانوں کو جانور بنا کر کے رکھ دیا، ان کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی، غلامی کی زنجیروں میں ان کو مزید کسنے کے لیے انہوں نے ان کے سینے لوہے گرم کر کے داغ دیے تاکہ یہ پتا چلے کہ غلامی ان کا مقدر بن چکی ہے۔ یہ پیدا ہوئے ہیں تو لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اور زندگی بھر غلام بنے رہنے کے لیے، جس طرح سانٹ کو داغ دیا جاتا ہے تاکہ امتیاز رہے کہ یہ سرکاری ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، اسی طریقے سے گرم گرم سلاخوں سے ان کے سینے داغ دیے گئے تاکہ ان کی شناخت ہو سکے کہ یہ غلام ہیں۔ صدیوں یہ ظلم و جبر کی چکی میں بیچارے پیستے رہے، حبشہ کے کالے کلوٹے لوگ، سیاہ فام لوگ، پایا نکار۔ آخر میں ان لوگوں کو احساس ہو گیا کہ ہم نے یہ نیا دین جو قبول کیا ہے، دین عیسائیت، دین مسیحیت، بالکل بے جان دین ہے، بے روح دین اور بے روح عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ نجات اور سالویشن کے سبز باغ دکھا کر ہمیں اپنی طرف بلاتا تو ہے، لیکن معاشی سطح پر ہم کو ہمیشہ ذلیل اور پست سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے رہن سہن، ہمارے طور طریقے کے اندر کوئی خوشگوار تبدیلی نہیں واقع ہوتی۔ ہم اب بھی غلام کے غلام ہیں، ذلیل کے ذلیل ہیں، پست کے پست ہیں، اور مذہب کی تبدیلی کے باوصف بھی ہمارا کوئی مقام نہیں ہے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، دنیا کی نگاہوں میں ہماری کوئی ویلویشن، ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں۔ یہ حال پورے حبشہ کے لوگوں کا تھا، اور اسی سے ملتی جلتی حالت افریقہ کے ان تمام علاقوں اور بستیوں کی تھی، اور ٹاؤنز کی تھی، اور شہروں کی تھی، جہاں پر عیسائیت اپنا قبضہ جما چکی تھی۔ ہاں، وہ علاقے جن کے اندر گوری چمڑی والے اپنی دال گلا نہیں سکے، ان علاقے والوں کا اپنا خود کا تمدن، خود کا تمدن، خود کی سیویلائزیشن، خود کی تہذیب تھی، وہ لوگ غلامی کی اس بلا سے، اس وبا سے بڑی حد تک محفوظ رہے، لیکن حبشہ غلامی کی لپیٹ میں مکمل آ چکا تھا۔ اسی حبشہ سے دو آدمی پکڑ کر لائے گئے، یہ دونوں میاں بیوی تھے، ایک کا نام رباح تھا شوہر کا، اور بیوی کا نام نائلہ، یا اسی سے ملتا جلتا کوئی لفظ۔ غلام بنا کر کے پتا نہیں کہاں سے چلتے چلاتے، بکتے بکاتے یہ مکہ پہنچے، اور وہاں غلامی کی زندگی یہ دونوں میاں بیوی بسر کرتے رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 30 برس پہلے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کب ہوئی ہے؟ جب آپ 40 سال کے ہوئے۔ آپ کی بعثت سے تقریباً 30 سال پہلے، گویا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر دیکھی جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی 10 برس بڑے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 30 سال پہلے مکہ ہی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی۔ یہ اس میاں بیوی کی اولاد ہیں جو حبشہ سے بکتے بکاتے مکہ آ پہنچے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ہوش کی آنکھیں کھولی تو انہوں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ دونوں کے دونوں ظلم و جبر کی چکیوں میں, غلامی کی چکیوں میں پس رہے ہیں. غلامی کا توق ان دونوں کی گردنوں میں پڑا ہوا ہے, لیکن کر بھی کیا سکتے تھے, جس حالت میں ان کے ماں باپ تھے, ہوش میں آنے کے بعد, جوانی کی دہلیز میں قدم رکھنے کے بعد یہ غلامی کا توق ان کی گردن میں بھی آن پڑا. سب سے پہلے یہ قبیلے بنو جمح کی ایک متمول عورت, ایک مالدار عورت کے غلام بنے. اس کے ہاں بڑے دنوں تک یہ غلام رہے. بنو جمح کی ایک عورت تھی, بڑی مالدار تھی, پہلے پہل انہوں نے وہاں غلامی کی. بعد میں امیہ بن خلف جو کہ مکہ کا ایک مانا ہوا رئیس تھا, اس نے ان کو خرید لیا. یہیں سے ان کی زندگی کا رخ بدلتا ہے اور وہ تاریخ کی روشنی میں آتے ہیں. ورنہ ایک سیافام آدمی کو غلامی جس کا مقدر بن گئی ہو, تاریخ کے صفحات پر اس کا نام آئے, ایک عجیب بات, ایک حیرت انگیز چیز. امیہ بن خلف کے ہاں آنے کے بعد ان کی زندگی ایک عجیب ٹرن لیتی ہے, ان کی زندگی کا رخ بدلتا ہے اور یہیں سے وہ تاریخ کی روشنی میں آتے ہیں, اور یہیں سے ان کے ذہن کو توحید کا ایک نرالا اور دلاویز تصور ملتا ہے. اور ایسا تصور, یہ تصور ایک نشہ بن کر حضرت بلال کے پورے وجود میں, ان کے جسم کی رگوں پہ میں سرایت کر جاتا ہے کہ مصائب کی یورش, ظلم و ستم کی یلغاروں نے کبھی انہیں اس حد تک نہیں پہنچایا کہ یہ اپنے موقف سے ایک انچ ہٹ سکیں. حقیقت تو یہ ہے, کسے معلوم تھا کہ اس نحیف و نزار, دبلے پتلے, سوکھے ساکھے, کالے کلوٹے انسان کو ایک دن بارگاہ رسالت کی غلامی نصیب ہوگی, اور یہ ایک دن مؤذن رسول بن کر کے تاریخ کے روشن صفحات میں آئے گا. لیکن قضا اور قدر کی مصلحتیں کتنی عجیب ہیں کہ پہلے ایک قیمتی ہیرے کو خاک میں رولا جاتا ہے, مٹی میں اسے رولا جاتا ہے, پھر یہ قیمتی ہیرا بادشاہ کے تاج کی زینت بنتا ہے. یہ قضا اور قدر کی مصلحتیں ہیں. اور ایسے ہی عمل سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گزرنا پڑا. اور حق تو یہ ہے, حقیقت تو یہ ہے کہ مصائب کی ایسی ایسی یورشوں سے اور ظلم و ستم کی ایسی ایسی الغاروں سے گزرنا پڑا ہے کہ ان کے بارے میں پڑھنے والا آدمی قدم قدم پر سسکیاں لینے پر مجبور ہو جائے گا, اور ان کے اوپر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے گئے ہیں, ان کی تاریخ پڑھنے والا لرزہ برندم ہو جائے گا. تاریخ کے صفحے پر ان کے اوپر آنے والی مصیبتوں اور ان کے اوپر آنے والی مشقتوں اور ان کے اوپر آنے والی سختیوں کا بیان جس انداز سے ہے, وہ ایسا منظر پیش کرتے ہیں جس منظر کو دیکھ کر کے اور محسوس کر کے آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. لیکن کیا مجال کہ یہ نحیف و نزار اور سوکھا ساکھا کالا کلوٹا انسان توحید کے نشے سے ذرہ برابر بھی اوپر اٹھتا. یہ تو اس نشے میں اس قدر شرشار تھا, ایسا طوفان بن گیا تھا کہ مصائب کی تمام یورشیں, مصیبتوں کے سارے طوفان اس سے ٹکرا کر پیچھے ہٹتے چلے گئے. بلال حبشی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ پیدا تو مکے میں ہوئے لیکن نسل کے اعتبار سے یہ حبشی ہیں, سو اس وجہ سے ان کو بلال حبشی کہا جاتا ہے. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ حبشہ میں پیدا ہوئے, پیدائش مکہ کی ہے, نسلی اعتبار سے یہ حبشی ہیں. اس بات کو خاص طور سے ذہن میں رکھا جائے. دوسری بات، ان کو بلال ابن رباح کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ اسی باپ کے بیٹے ہیں جو بکتا بکا تھا اپنی بیوی کے ساتھ، مکہ میں آ کر کے ایک رئیس کا غلام بن گیا، جس کے ہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی. گویا باپ کا نام رباح ہے اور حبش کے رہنے والے. امیہ ابن خلف کے ہاں شروع شروع میں انہیں گھر کا کام و کاج کرنا پڑتا تھا، اور ساتھ ساتھ اونٹوں کی چرواہی کا کام بھی ان کے سپر تھا. اور یہ ریگزار حجاز میں بتہا کی وادیوں میں اونٹ لے کر کے جاتے اور پتہ نہیں کیا گنگناتے رہتے، آواز بڑی دلکش تھی. شاید یہ حبشہ کی خصوصیت ہے کہ وہاں کے لوگوں کو فطری طور پر موسیقی اور نغموں سے مناسبت ہے، آواز بڑی اچھی ہوتی ہے. ریگزار حجاز میں اونٹوں کو چراتے وقت یہ پتہ نہیں کیا گنگناتے رہتے تھے، آواز بڑی اچھی تھی. اور شاید قسام ازل نے، اللہ تبارک و تعالی نے اس نغمے کو ایک دوسرا ہی رخ دینا منظور فرما رکھا تھا کہ یہ نغمہ میری توحید کی روح بن جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار جہاں ہو اس اقرار کی روح بن جائے. اور یہ شرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی سعادت بخشی کی وجہ سے انہیں حاصل ہوا. مکہ کا پورا ماحول بت پرستانہ تھا. ابراہیم کی اولاد نے آزری پیشہ اختیار کر لیا تھا، بت بنانا، بت بیچنا، گھر گھر چھوٹے بڑے مہادیو بٹھانا، یہ ان کا محبوب مشغلہ تھا. وہ گھر جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، آزر کے بیٹے نے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی توحید کے لیے بنایا تھا، وہ گھر 360 بتوں کا مسکن بنا ہوا تھا. حبل کی دھوم مچی ہوئی تھی، زمزم کے قریب احساف اور نائلہ کی دھوم مچی ہوئی تھی. 360 بتوں کا مرکز تھا. اولاد ابراہیم نے حاضری پیشہ اختیار کر لیا تھا. اور اس کے علاوہ گھر گھر چھوٹے چھوٹے بت کدے بنے ہوئے تھے، اور جب آدمی گھر سے نکلتا تو پہلے ان بتوں کے حضور حاضری دیتا، اس کے بعد گھر سے باہر نکلتا. بتوں شاباش، دنیا میں ترقی اس کو کہتے ہیں. بتوں شاباش، دنیا میں ترقی اس کو کہتے ہیں. نہ ترشے تھے تو پتھر تھے، جو ترشے تو خدا ٹھہرے. ان کو خدا بنا لیا گیا. اس شعر کو پھر سے سن لیجئے. بتوں شاباش، دنیا میں ترقی اس کو کہتے ہیں. نہ ترشے تھے تو پتھر تھے، جو ترشے تو خدا ٹھہرے. ایسے خداؤں کو گھر گھر ان لوگوں نے بٹھا رکھا تھا. اور امیہ بن خلف نے تو ایک بہترین خوبصورت رنگا رنگ ڈیزائنڈ بت کدا بنا رکھا تھا. اور بعد میں مویشیوں کے چرانے کی خدمت اور گھر کے کام کاج سے الگ کر کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی منحوس بت کدے کا نگراں بنا دیا گیا، تاکہ بلال حبشی ان بتوں کو صاف شفاف رکھیں، سندل اور عود کی دھونی دیں، انہیں دودھ سے نہلائیں، اطراف کو صاف رکھیں. یہ کام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپر تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا. ان کی زندگی میں جلد ہی، زیادہ دیر نہیں گزری، ایک انقلاب برپا ہوا. اور اس بت پرستی سے متنفر ہو کر کے، بیزار ہو کر کے، انہوں نے ایک ذات واحد اور ایک زندہ و جاوید ہستی کا عقیدہ اپنے ذہن میں بٹھا لیا، اور السابقون الاولون کی صف میں آ گئے. السابقون الاولون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی طرف سبقت کی. سبقت مینس دوڑنا، دوڑے اور پہلے پہل اسلام کے دائرے میں آئے۔ لہذا ہم نے جو آیت پڑھی تھی اب اس آئینے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فٹ کر لیا جائے۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ آدمی تباہی کی وادی کی طرف، تباہی کی کھائی کی طرف جا رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس راستے سے موڑ کر کے اس راستے پر لگا دیا جس پر چلنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوئی، اور ذالک الفوز العظیم، جو بڑی کامیابی کے مستحق ہوئے اور انہیں بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ تھی تمہید حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر۔ حامدا ومصليا اما بعد۔